amizades, nin das túas falas doces, ven cubertas de maldades, ven cubertas de maldades, ven cubertas de maldades, non quero dos teus quereres, nin das túas amizades, tanto se me da por ti, tanto como se me da por outro, tanto me pesa no hombro, tanto como me pesa no outro, tanto como pesa no outro, tanto como me pesa no outro, tanto se me da por ti, tanto como se me da por outro. Baixamos a música de Treixadura e quedanos pouquiños minutos, o sea que a pregunta que che fixen antes, que falaba dun libro que ti dedicaste moitísimo, que por certo autoedición, que tampouco é dicir, o mesmo que o Sendeiro, igual que o Sendeiro, pois Huellas e acción de un alma rural é precisamente é parte para min é algo máis de semente do que fixetes, sí. Pero relacionado con unha muller. Miña mãe. Que para ti era Dios, como dis ti. Bueno, pois pues, quédanos 4 minutiños, ¿eh? Bueno, pues, a ver, eu expláyate. Desde o ano 2008, pues fun acumulando do 2000, perdón, 1968, eu nací no 50, pues empecen a acumular pues documentación do que fixe. Cando miña mãe me dice unha tarde de octubre do ano, cando cumplía 90 anos, estaba lúcida, con discapacidade, e me dice que ela está en tiempo de descuento. Eu esa palabra non a quero entender, por unha parte, pero son consciente de que a situación é esa. E entonces digo, con todo o que tiño acumulado de documentación, de recortes de prensa, de información, sí, de dosieres, documentacións, discursos, conferencias, etcétera, tiño que ordenar isto. Pero non tanto para facer un libro de lectura como para que servira de fonte de investigación para futuras editores ou para cine, de alguna maneira contar como se vivía no final do siglo XIX e no XX na comarca dos Ancares. Tamén o que se fixo a transformación no século XX, o que iba do XXI, estamos falando do ano 2020. Sí. Entón, bueno, me poño a escribir. Unha cousa é facer un dossier ou preparar un discurso, e outra cousa un libro. Entonces tiven uns problemas gordísimos cos maquetadores, porque non me acababan de entender, o que facían non me gustaba. Eu tamén fixen moitos cambios, e entón, pois, aí tivemos desencontros sucesivos. Que fixen? Pois a primeira parte do libro é unha reconstrucción dedicada incluso con poesía a miña mai. Logo despois de escribir os entornos nos que naceu, e incluso hai un capítulo que se titula Huellas de oro, huellas de barro que son oro. Exacto. Entonces, huellas de barro que son oro, diríamos, por lo que ela tivo que facer, o que fixo, porque cando estaba escribindo, sobre todo con 18 horas diarias durante 2 anos, de alguna maneira hai momentos donde tú dices, cando ordena la información, fotos, etcétera, tú dices, pero como esta muller sin ter nada foi capaz de facer o que fixo. Entonces eso me creou moitos interrogantes, algún momento me emociona. Entonces, que pretendía descubrir no libro? Pois tratar de relatar con objetividade, de forma pois sinxela, abreviada, se cabe, a pesar de que o libro ten 716 páxinas, hai moitas fotos, e pretendo que as pretendín que as fotos foran ilustración complementaria do texto. De alguna maneira, para tratar de que os lectores que tiveran nas mans o libro, autoedición tamén, costosísima, porque había que usar papel de alta calidad, de alto gramaxe, claro. Porque o levar fotos moitas das páxinas por ambas gran caras, definición. Non se podía ver unha foto desde a contrapáxina, non? Ben, pois hai de viaxes, da vida de miña mãe, desde a partir do nacimiento, de do que fixo, de antes de casarse, despois de casarse, os fillos, e logo tamén lle dediquei pois á escola e aos tíos, porque de alguna maneira foi posible salir adiante pola axuda de todos. Moi ben. Bueno, quedemos un minutiño. E ese minutiño sirve pois para despedir como colofón final. Agradecerche moitísimo, Antonio, volver a felicitarte. Ese libro é unha semente máis, ou sea, un apoio máis a esa a esa quinta Río Gonzal, a ese semente extraordinario, adicado a túa mai Serafina da Casa da Cha. De Quinta de Cancelada. De Quinta de Cancelada. Bueno, muitísimas gracias. Vamos a despedirnos de ti e de todos os escoitantes ata o vindeiro xoves á mesma hora. Se temos máis preguntas que facer, che, non te preocupes que te chamaremos, Sí, perfecto. Vou estar sempre disponible, e os ouvintes eu creo que ten sobre todo se hai algún que ten inquedanza, en días onde se repite opinión tras opinión, isto eu me parece que é un programa refrescante. Vale, pois, queridos escoitantes, queridos seguidores, ata o vindeiro xoves á mesma hora, que teñan unha feliz semana. Armando tamén se despide. Miñas amigos, meus amigos, aquí desde o balcón do Mediterráneo, damos vos as grazas por